أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتلوا يوسف او اطرحوه. د یوسف علیه السلام واقعا بیان ده. رونو دا مخصوص کړي وا د یوسف علی السلام ناسکاو رونو چې زمونږ د بلار زمونږ د رور سره د یوسف علیه السلام او داغه د رور سره زیات محبت کړي توجه یې غت سیوا ده. او حالانکه مونږ یو جماعت یم یو عمر کیم سیوا یو خدمتوم کو نو مونږ درپته توجه کومه پرون دا خبره بیان شی و نو دا غی د پر اغی یو تدبیر وکړو. او دا تدبیر د اغی واقعي چې صحیح نه و روز تو خپلم په دې تدبیر باندې بیا دی ملامت کیږي. نو دی یو تدبیر دا وکړو چې د پلار توجه مونږ طرف ته راوړي او د پلار محبت زمونږ سره سیوا شي نو دا غی د پر مشوره وکړو. او مشوره دا وکړه چې دی او قتلو یوسف دا یوسف علیه السلام قتل گئی رونو کې یو بل دوی نو دا ناجیز دار چا ته پته لګی چې دا لار د محبت سیوا کولو د پاره د بل ور په سټ باندې چاله راخ کله کم ځای جایز. او چې چا ویلې دی انبیانو نو دا خبره هم صحیح نه ده. دا انبیانو د شان سره داسې مشورې غو مناسب نه. البته دومره کړي خبره ده چې صحابه د یعقوب علی السلام زامنوم وو داغه صحابیان د دې وجه یوسف علیه السلام د ستور په شکل لیدل د دستور مرناوی نورانیت او صحابه خو خطا ته نشوي دا بهر حال بیا رستو پلار ور لبخنه وخت دا خطا وته الله جل جلاله معاف کړي او حقیقت لیکل نه دی چې لکه قتل شو خدا مشوره وکړه. نو دی دی پر دو تدبیر وکړو. یو تدبیر دا وکړو دیو چې اقتلو یوسف دا یوسف قتل کې ضرور تذکرہ ولیو نکړه ځکه د یوسف علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام محبت سی وو. او داږي وجم شاید چې دا وی چې یعقوب علیه السلام په خپل فراست سره د پیجندل ویا د خوب نه پیجندلو چې د بد الله تعالی نبی ګرځي او د الله پیغمبر بګرځي او بل طرف ته معشوم مو الله جل جلاله خایس عمر کړو مور موفات وا نو د دې سره محبتو او د دې د محبت د وجې نه د بنیامین خیال به هم ساتو خو هغه د دې د وجې نه چې یوسف غمجن نشي د خپل لور د دې ضرور خیال اوسادل شي نو دې به خوشاله. نو اصل محبت زیاد د دې سره نو دې ضرور تذکره اونکړه دی وی چې راشه د یوسف علی السلام د مخ نه کول غواړي دلته کې ضرور د قتل مشوره دیونکړه. حالانکه دی په خپل ویلو چې یوسف علی السلام او دا اغرور زمونږ بلار د ډېر وخت خو چونکه اصل یوسف علی السلام نو د دې وجې دی سوې او قتل یوسف دا یوسف قتل کې او دیم تدبیر یاداو کې او یا اویت رخوه او غرزو دلرا اردن په یو داس زمکه کې لریز مکه کې چې مطلب ال تک یا زناور اخري یا از مریو خو یا التکی ختم شي التنه سوق بوزي بس د دې وطن نه سایټ شي نو دې سره به مستاسو مقصد حاصل شي یخل لکم وجه ابيکم خالص بشي یواز بشي اوزګار بشي لکم تاسو تا وجه ابيکم مخدب لار تاسو ینه توجه لب لار تاسو. نو دواړه خبرې د خپلو کې مشوره وکړه یا دې قتل کول دي یا یو لرزم کې تلری کول دي چې بهر حال دې د مخ نه لرشي نه د پلار توجه او د اغه مخ اغه بستاسو طرف ته شي وتكونو من بعده قوما صالحين وتكونو او شیبه تاسو من بعده بیا رستو د دینه قوما صالحين یو قوم نیکان په توبه وکړو سره یو مطلب ده اره تاسو په توبه او باسه نو چې کله توبه او باسه نو بیا باندې کان شه بهر حال ګناه ده الله معاف کوي. خدا خبر صحیح نه دی انسان گناه کوي د دې لپاره چې توبه وباسي دا خو صحیح خبره نه دا یو دلیل دی خبره د جدا انبیانو ګناه د دې لپاره کول قتل به حکم راشه رسته به توبه وباسم یا دا یو سړی به د مخه نلری کم بیا به رسته توبه وباسم نو دا خبره نه ده د دې مثال لازم شي یو سړی سروټ کراوالی و اذا سي جيب کرا سره پټاشت دا زه به اوس زم نو بیا به پاسه پټای کړه نو د توبې مثال هغه د پټای دی یو مطلب یو علما دا بیان کړی دی او دویم مطلب و تکونو من بعده او تاسو بشه من بعده رستو ده دی خبرینا چه دا یوسف علیہ السلام سیٹ تک قوم صالحین داستی او قوم چه ستاسو عمل ستاسو بسش صالحین بشه یعنی دا پلار مخ کی بستاسو طول خبری برابر شی تاسو بنی صالحین شه مقربین او نزدی خلق بشه دا پلار پا نظر کی او دا پلار مخی تا نستاسو طول معامله به د پلار مخی ته برابر شي توجه به د پلار تاسو طرف ته بدای شي تاسو هر کار به هغه شي نو دواړه مطلب په خپل ځای برابر دي یعنی توجه د پلار تاسو طرف ته برابر وګرځي نو توجه مخکې بیان او شون داړم به معنا هغه مقام سره مناسب ده قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف مشوره وقبلو کې دو سو رونو تدبیر تک پیش که والله عالم دل تکی نمونه ندی ذکر کردی چی دا تدبیر چا چا پیش که دا خبری خو اللہ ورپسی دی و بل رور مشوره بیانی قال قائل منهم اوی یو ویون کی دی دوینا اس قرآن دی دی که نم ندی ذکر کردی بعض اکثر مپسیرینو یهودا ذکر کردی دا دی یو رور نم اغا یهودا ہو یو شمعونو یمرو بیلو طول نمونه ذکر کردی دی ودل تکي مفسرینو ذکر کړی دي چې دا قائل سوګو نو اکثر وای يهودا او بازي وای شمعون او بازي وای روبيلو او بازي نور نمونه ذکر کړی والله تعالی علم بس قران دا خبره کړی دا قال قائل منه او یو وین کې د دین ار یو چې او هغه سره زمون کار نشتا خو ور پسې دی یو ور چې کوم مشوره ورکړی وا قران ځان ل ذکر کړي دی یو ور سووي لا تقتلوا يوسف دا يوسف مقصد لوي والقوه او داس کارو کې د قتل په ځای قتل مناسب نه دی رور دی والقوه او اوور زړه دلاره په غیابت الجب په اغت يرود کوی کی نجب ولیکي کاول البیرتا د کوی ویختا او چې کوم کوی کې اغا غیابوي کوی کې عام طور تیار وی چې او په کې کمی وی نو په اغه کې تیار وی خبرم ځین تر لکنه کوی او په کې نه نو رانا پکین او بچی را برشینو برخو بیا رانا لگی لاندې دو اوبو نڑکی نو پاس پکی رانا لگی او بو سر چمک ممکم ده برنا اغا تنبیگی نو رانا لگی خوچی کم که اوبو بیا دیر کمی اوبو پکی لگی او دونگیوی او نو ادا اغویخ که تیاروی نو اغا وطوی او غرز ویدل را پی غیابت الجب بی پا اغا تیرو دو کوئی گی دو ویخ دو کوئی گی یلتقیت خو بعدو سیارا اوچت بکی دل را بعد السیارت بازی کس د کافلی یعنی مطلب داره دا سی زیکی اگر زوائیں چی اکویه بلکل زان لزیکی نی انتہائی سیٹ نی مطلب داره دا سی زیکی اگر زوائیں چلتا خواوشا کلاروی کافلی تیری گی را تیری گی نو زمان و پی نظر ساتو نو بہر حال یو کافل برا شیده بزان سر وچد کی وزان سر بیبوزی حبرم زیان ترالا نو دیس رمز منگا مقصد برابری گی قتل تس ضرورت دی زمون مقصد دی د پلار توجه ځان طرفدار راول او توجه راول د په سیټ تکول سره کیږي نو د سیټ تکول د قتل کول په ځای باندې دا بهتر ده چې د مونږ یو کوی کې سیټ ته وګرځو نو ځکه خلک به زیرازي بازي خلک به گیر کې خپل معشوم دی د ځان سره به اوچت کی ځان سره به واخلی نو زمونږ مقصد به برابر شي نو دو ورته ویل تقیده بعد السیاره اوچت بګیدل را بازي ک بازي خلک د کاپلې ان کنتم فاعلین که چرتا سو کون کیه ندا کاروگه التقات ویلی کی گوچو تولتا چه کم شیچان رکشی اغیت لکتا وی او چه کم ماشوم رکشوی نو اغیت لقیت وی لقیت عربائی گی دا لقیت زان لحکامات تی زمان پا شریعت کی زان لحکامات تی نو اغدل تکی مقصود ندی دلتا دا لقیت احکامات مقصود ندی دا یلتقیتون مراد داری چه وچت بگی بس زان سر بیبوز یا مقصد ببرابر شی بارحال دغه رونو د دې يهودا د دې رور په خبره باندې د ټولو مشوره رااله بیا پلار نه مطالبه کړو ځکه دې مخکمدار پلار نه وخته چې دا یوسف مونږ سره لړ شو یعقوب علیه السلام پیغمبر او پیغمبر ته الله تعالی پراست او پوی ورګړي نو دې سره بیان پرې خو ده نو دې ټول مشوره وکړه پلار لرله خبره په دغه باندې ډن شو چې دې دې کوی ته غرضول غواړي ځان پیغام کول غواړي قالو دې او یا ابانا ای پلار زمونږه مالک سشي وی دې تعالی را لا تأمننا چې ته اعتماد نه کوي په مونږ باندې علی یوسف په واره د یوسف علی السلام کې هغه باندې مونږ امینین امن والے نگر ځای مونږ باندې اعتماد نه کوي دا غبره کې رضینا پته لګی دی مخکې میو پیرنی او مطالبه کړی و و ان له او یقینن مونږ چې له خاص دد پر نه بل چا لپاره لناسهون خام خاخه پوي کوونکیو بہت انتهایی تاکیدی الفاظ ذکر کړو چې مونږ د سره اس قسمه زیاتې نه کو مونږ د دې انتهایی خیر خوایو ته ولې په مونږ اعتماد نه کوي ارسل اولی غدلرا معنا زمونږ سره عدن سبا يرتع چې د خپ میو مول شي خیمی وی وکړي نو یلتا يرتع دلته یو معنا کړی دا علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه والله تعالی کوم راته خو هغه معنا زره ماته کمزور ښکاری رتع اصل کې د سارو سریدو ته ویل کی نو امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه وی مطلب داو چې یوسف علی السلام به ساریو سری نو داغه چل بمز دکی نو کله به ساروی سری او کله نا کله به کوم دې مونږ سره لبی شبی کې څنګه چې ماشومان کله یو کار کوي کله لبو کې مشغول شي نو دا سی کار به وکي نو دا معنا هغه کړی دا او اکثر مفسرین دا کړی يرتا مطلب دا دی چې خیمه وی اوخري زمون سره زمو مزي واخلي ويلعب او لبی وکي و ان او پات شو دا خبره چې د حفاظت خبره د ماشوم دی نو ان او یقینا له خاص مونږه نب له خاص دلره لحافظون حامها حفاظت کونکیو بے انتہائی زوردار او تاکید والا الفاظ ذکر کرو یعقوب علیہ السلام دیتا دو خبری پیش کری اغسوین قال او یعقوب علیہ السلام انی لیحزنونی ان تذهبو به یکیناً زچیم خامخا غمجنی مال را خپکی مال را دا خبرا ان تذهبو به دا چې تاسو یوسف علیه السلام بوزه مطلب داره دا ماشوم دې مور نشته چې زما د سترګو وړاندې نو پدی باندې زه خوشاله چې دې زما د سترګو محامخې زه حفاظت کوم دا زما خوشحالي ده نو که تاسو دې زما د سترګو د مخې نه لری کوي نو یو دا دې ماته غم او خفګان ملاوي نو یو خبر خدا نه ماته غم او خفګان ملاوي او دې ما خبره یو ماته حزن دې او بل ماته یره ده ایره سره و اخاف او دیمه خبره دا چې زه یریګم ان یاکله الذئب دا چې او بخوري دلره شرمخ یعقوب علیہ السلام دا خبره ولې وکړه نو زمونږ استاد محترم به دا زمکه د کنان د علاقه چې و دغه زیات شرمخان به کې سی وو نو هغه دا خبره وکړه چې د دې خبرې نه یریګم چې دې به شرمخ خوري وان ته منه غافلون تاسو بدن غفلت کې دې طرف تم توجه نه نو شر مخبهمات کی او بعضو مفسرینو یو کمزوري خبره دام ذکر کړي چې یعقوب علیه السلام د شر مخان نه مراد اومده زامنو زکه ذئب دا جنس ته غنوز مرو ته ویل کی د به شر مخان اخري جنس شر مخبه اخري مطلب دا اشاره اومده کخپل زامنو ته او چونکی بچو او پیغمبرو نو الفاظ داسې استعمال کو مهذب الفاظ استعمال کو یعنی مطلب دا چې ز پتا سو باندې یریګم ددنه خبرم ذہن دراله نو دا معنا زرا کمزور ده وانتم عنه غافلون ان یاکله الذئب دا چې او بخری دل رزمره شرمخ وانتم عنه غافلون او تاسو به ددنه غفلت کوون کیه قالو دی اوې نو دی تاسو خیال کړی تبلیغی ملګری چې کله سو تقاضا پیش کینو دی ولا زرا تقاضا ده پکې ویرا کزه کوړه سوداراړم نو دوی زورشه سوداراړ بیا براشي مونږ پسې ورستو کاوې ز پټی کې ګوټ کوم یو ګنټه ګوټ نه عزت ګوډو کا بستر بدل مونږ ول ورستو براشي نو دوی چې پلار به کوم خبره کول نه دا غېده پر به اتکازه هغه د تکازي حل به ور لګاته نو چې هغه دغه خبره پیش کړي چې هر یو خو زغم جنېګم بچې دې زما د ستر ګولان دي دیم دا دې ماته ير راځي په د باندې چې دې بس مریو نو دوی جوابي کاروایو کړه دا خبره ده پکړه قالو دی اوه لئن قسم یو خړو قسم په الله تعالی دلته قسم مقدر دی والله لئن قسم په الله لئن اکله الذئب کچری اوخري دلره اغه شرم مخو ونحن عصبا او پداس حال کې چې موږ د جماعت یو ټولګي یو پوره لس کسان یو ان اذل خاسرون یقینا دک وخت کې موږ خامخا تاوان یعنی دا خو یو لوی خسران دی چې لس کسان نظم نه با یو ماشوم ور هغه بزمره ماته نو مطلب دا دی دا تسلی وکړه چې ته مخه پکې ګستانه کومګه دی بوزو نو تعالی مغم نه دی پکار ادویم تعالی يرم نه دی پکار د زمرینا زکه چرته ته یو زمره او چرته تمونګه لسو رونه نو دا ځکه دی نشي دا خو د انتهایی د خساري او د تاوان خبره ده نو هغه نور مطمئن کو لار له اطمینان ورکړه چې بهر حال ستاده غمم نه دی پکار او تعالی رخوبم نه دی پکار فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه دیروان دی دیږي کو قران تذکرہ نه رکړي خو مفسرین دیږي کې سلیکل کلی دی هغه وره وې دی دا پخې وادي دینه یعقوب علیہ الصلات والسلام خو پخې وادي دینه واسته چې ګوره دا ماشوم دی خیال به ساته یو خبره دریم چې وې دی روان کو نو یعقوب علیہ الصلات والسلام خو د سره محبت سیو نو پلار وسره داسې باروم سزا پورې لړو او دی دا هغه د اطمینان د پاره یو رور دی په وګ باندې سور کړو خبرم زه انتراله چیر پلار مطمئنی په وګ باندې سور کړو خو چې کله یعقوب علیہ الصلات والسلام واپس شو نظم کې تیر اورځو نو خو ماشومو نو دی با تیس لو هغه ور پسې منډه والے نو چې هغه بستل شي نو کله به یو رول لړو نو هغه به ته ورشه کنه هغه لسو ستورو نه مدد وغواړه د دې خوب ندی خبر شو د مفسرینو د تفسیر نه پته لګي چې د دې دارونه د دې خوب نه خبر شي او اغم چونکه خاندان نبوی اگر چې دا علم ور سره مستقل د خوب د تعبیر نو خو سنا سپویو نو د دې خوب نه خبر شو چې دا کمال علم ور سره دی الله تعالی به ته مرتبه ورکړي د به نور د پلار پسترګو کې اوجتېږي نو چې کله به یو رول لوي لړو هغه به ته مان مدد مغواړه لس ستور نه وواړه اغان سپومن وواړه اغان ور نه وواړه نو چې بل بللو نو چې بل بللو نو یو بم دیک ور کوله او بل بم دیک ور کوله په داسې ذلت پر سوای سره بهر حال دی هغه خپل زیاته اورسو نو دا خبره قران نه دی بیان کړی د مفسرین ذکر کړی نو الله قران کې الله فرمای بس قران وی فلما ذهبوا به او هر کله چې دی بوت یوسف علیه السلام لرا واجمعوا او دی ټول اتفاق کو عزم او اراده وکړه ان یجعلوه فی غیابه الجب دا چې دی وګرځي په هغه تیرو د کوی کې هغه کې ورغورځي نو الله وی دی ورغورځو دلته یو ټکی مقدر دی فالقوه دی ورغورځي دی خپل کارو کو هغه اتفاق یو کو یوسف علی السلام بیا دی کی مفسرین لیکلی دي چې هغه خو بخامه خدیر ټینګول ماشوم چې کوی ته ورغورځو کمی سي امتنه لري کو روز تر ازي ان شاء الله کمی سي تیرو او باسو دی کیم دو دو کشو او سو سروه مروه حلال کو اوسه حلال کړه یا باز لیکلی بيځه حلال کړه پاګې باندې هغه لړو پلار لري ورو سالمې ورو کمی سي شلول نه نو دی هغه کمی سي دین او باسو او بیا کوی ته ور غورځاو نه برټنګول نه به ابوکه کې کیناو نه ابوکه داسې سکت زې پوری بوتلا او بیا د اغه اغرسه اوشلولا نو هغه په تیزه سره د کوی وخت پرې وته چې ابوکه ورغه ابوکه غپواله بیا سټ ټګټوا ال تکې کیناستو نو فالقوه قران وې دی هغه ور غورځاو یوسف علیه السلام دا ټیم کې دی بعضو مفسرین لیکلي دی ول سکالو او بعضو لیکلي هغه د دینم ماشومو الله تعالی فرمای او اوحینا الیه مونږ یوسف علیه السلام ته وحی وکړه په داسې حال کې چې دې په کوی کې تفسیر مزاری لګي کوی کې ناس ته الله تعالی طرف او جبرئیل علیه السلام راغې وحی ورته ورکړه وکړه وحی پیغمبر ته کې ګل ته دوه کول دي صحیح کول دا دی چې یوسف علیه السلام په دغه وخت کې الله تعالی پیغمبر کړو خبر هم زين تراله او پاتې شو دا خبره مفسرین وی چې تن پیغمبر ګرځي د سلوختو کالو کې عمر کې ګرځي نو اکثر پیغمبران داسې دي چې هغه الله تعالی پیغمبران کړی دي نو د سلوختو کالو نه بعد او کله نه کله دا قاعده کلیه نه ده د دې نمخ کې الله تعالی پیغمبري ورګي لکه یوسف علیه السلام ته الله تعالی په وړو کال کې پیغمبري ورګړو او بعضی مفسرین وای نه دا وحید پیغمبرانه ودی ته ارخاص ویل کیږي خبر هم زين تراله وحید نبوت جدا ده چې الله یو قوم طرف تولی کی پیغمبري کې او دا وحید نبوت نه ده دا وحید غیر نبوت ده دې ته ارخاص ویل کیږي داغه د دفاع لپاره لکه د موسی علیه السلام د دفاع لپاره الله جل جلاله د اغمور تم وی کړي و خبرم زين ترلا نو دو کول دي ظاهر کول دار چې دک وقې پیغمبرو و اوحينا الله ایمن وحي وکړه الیه دی یوسف علی السلام ته وګوره کمی زی نشته یوازې د الله چې بچکین او بچکون کې سوک دی الله دی حفاظت کون کې سوک دی الله دی اغه لستی دی په یوازې دی او کم زیته د زمکه درټ ته کوس کړه دی دا الله دې طرف ما درګه الله ایمن وحي وکړه دتا دتم سوې پاوهي کې وته الله خبره وکړه الله یوسف علی السلام ته وی لتنبی انهم بامرهم هاذا تم غبګیګا ډیرونو تاسو را دا کارو کو نو مطلب اشاره دا خبره خو یو وا چې ته بدی ته خبر ورکې دی خپلونو ته بامرهم هاذا د دې په دې کار باندې چې تاسو را کم زیاتې کو راوستي کوی ته وشته وهم لا یشعرون او دې ته په پتم نه کې ته یوسف مطلب دا دی اشاره ټول خبرو ته شو الله تعالی بتا دی جن او باسی تا تب الله نجات در کئ تا تب پورا بهر حال کامل هغه بچحت ملاویږي پیغمبري به ملاویږي تب بیا داسې هيس باندې پداسې حیثیت باندې چې ته دې ته خبر ورکې نه دی بتا شکل او شباحت نه پیژنې نه چې دا یوسف ته نو یوسف علی السلام رستو براجي ان شاء الله چې کله دی وسره بیا ملاقات او شنه دی نه پیژندلې خبر هم ځین تراله بیا تا غخپلا ځان په ست طریقه ظاهر کو نو الله ورته فرمایل وا اوحینا الیه الله ایمن وحی وکړه دتا لتنبئنهم چې خام مخاطب خبر ورکې دیرونو ته به امرهم هاذا پکار د دوی باندې چې دا کار ته سره وکړو وهم لا یشعرون او دی به احساس هم نشي کولې چې ته یوسف یې بیا دی بلار تراله دا به ان شاء الله بیا سبا ذکر شي چې دی رور هغه التکی پرې خو دو بیا دا یو رور بتراتو او دبا په خیال ساتو دا يهودا چې کوم روټه موټه به مرته ورغورځولا درې ورځې یوسف علیه السلام پکې کیو ابرام ځان تراله بیا هغه کاپیل هغه داغه واقعي ځان لده هغه سره سو شو هغه قران ځان ل بیانې دی بیا واپس پلار لرالو نو دی د پلار سره څه خبرې شوې ا قران ځان ل بیانې هغه واقعي د یوسف علیه السلام مخکې بیانې او درونو چې پلار ته واپس شول نو دا هغه د پلار سره چې کومه تذکرہ ده ان شاء الله هغه سبا کهيري بیانې نو دواړه خبرې بیانې ها اب سبا شي ان شاء الله او قتلو یوسف قتل کې یوسف علی السلام او ترحو یا اور زوید لرا او غندا سز مکه کې لریز مکه کې دا باده نه یو سایت تا یخلو لکم وجه ابیکم او اور زوید مکه کې یخلو ال یخلو لکم نو خالی بشی لکم استاسو د پاره وجه ابیکم مخدب لار استاسو یا توجه د پلار استاسو وتكونوا من بعده او تاسو بشه من بعده رست د دین قوما صالحين يقوم نکان يقوم اغه مقربين په نظر د پلار کې قال قائل او يوين کې منهم د دوینا لا تقتلوا يوسف تاسو مقت لو يوسف عليه السلام والقوه غرزواد لرا فی غیابت الجب پتیرو دو کوئی کی یلتقت ہو بعد السیارا اوچت بگی دل را باز پرد کافلی خواکلار دا کافلی و تیری کی سک بے اوچت کی غلام بے کی ان کنتم کچریتا سو فائلینا کون کی کچریتا کر لبودی کوا ہے نپری دا سڑے نبیتا کا تدبیر دے پدی باندی دا دی اتفاق را گئی قالوا ويديرونو بلار لرالو يا ابانا اي بلار زمونگا مالکاس شوی دیتا بانده لا تامننا چت اعتماد نکه مونگ بانده على يوسف اپ بارد يوسف علیه السلام کی و اناو یکنن لهو مونگ خاص دد پارا لناسحون خامخا خیر خوئی لٹون کیو ارسلو لگا دلرا مانا زمونگ سرا غدن سبا نو پتاو لگی دا چه اپر او تنن نکلو چه سبا کهیری بے پریدی غدن سبا یرتا چه دیخ پرخ میوی اخری ویان لابو لبیو کی دیزه کی او خبر ہے دوسرا دا چه لبی کولو اغسنگ اجازت ورکو لبی ہو پزول یو عباس شده خدا یاد او ساته دلبو دا پر قانون دا دی کم اللبو کې چې محضور شرعی نی مثلا مزور سرنا قضا کی پاغی کی دا سی جانگی بدنونا پا کی اخکارا نی پاغی کی نور نقصانات نی پاغی کی دینی یا دنیاوی نقصان نی یو خبره دویم پاغی کی سنا سپایدہ دنیاوی یا اخروی بی لکه تیر اندازی دا اخروی پایدہ دا سڑے جہاد تا مضبوطی گی او که اس پکی نی سڑے پکی منڈے ترلی نو پاغی کی بدن چستو چابک شی مضبوط شی دنیاوی پایدہ دا نو هر هغه لبا چې پاغي کې دینی نقصانات نه او دنیوي یا اخروی سنا څخه پیدا وي هغه جایز ده خان مطلقاً لبی ناجایز نه دي ویلابو لبیو کی وان او یقینا مونگا له خاص دلرا لحافظون ها مها حفاظت کون کیو قال او یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی یقینا مالرا خامخام جنای مالرا ان تذهبوا به دا خبر جتا سبو زیدلرا وخافو زیرگم ان یاکلہ الذئبو دا چو بخوری دلرا شرمخ وانتم انہو غافلون او تاسو چی انہو ددنا غافلون غفلت کون کیے غفلت بکوائے نو دا غی دی خبری تا دا شرمخ یارم نوی کوئی تا غرزاو خو بس اگئی ایلاغ بانو تا برابر شو چی واپس رات لو نو ام اغا تدبیر جوڑ کو چکم با تا پلار ویلیو قالوا ويديرون لئنك له الذئب كجره اخري دلرا شرمخ ونحن خالدا دي مونچي اوس بتن يو جماعت يو ان يكنن مونگا اذن پد وخت کي چي دي اخري لا خاسرون قام خاتا وانيان بيو فلما فسر كلا ذهبوا به چي دي بوت دلرا واجمعوا اتفاق کو اي يجعلوه دا چي دي اوگر زي في غيابت الجب فاغا تیرو دا کوئی کی ندی دا کارو کو وی غرزاو و اوحینا الیه اللہو امون وحی اکلا الیه دا طرف تا یوسف علیہ السلام طرف تا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَازَ خامخاتب خبر وکی دیتا بِأَمْرِهِمْ حَازَ پا ماملی دا دی باندی حَازَ چی دا مامل دا و هم او دی چی دی لا یشورون دی با احساس هم نکی دیتا با احساس هم نکی چی اغا جو اندی دی بوی چی ختم شوید یا ول ول ان یاخ الله خرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای دا هر چا د شر نه یا الله که خپل له پر دې دی یا الله کریم خدای کار سوک دی مسلمانان دا د شر نه وساته کریم خدای زمونږ پاکستان وطن عزیز پاک فوج پاکستان محفوظ کی کریم خدای دا غیر د شر نه موږ وساته زمونږ حفاظت کی یا الله څنګه چې یوسف علی صلوات و سلام حفاظت کو پوکي کی یا الله کریم خدای درې ورځې دلته سالم پاتې کو مصر کې نیم سالم کو هر ځای کې محفوظ کو تا غربي کریم خدای موږ محفوظ کی موږ ناراضی شي یا الله خپل رضا نصیب وبرځه صلی الله تعالی